naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, jak to miło, że to piątek, prawda? 18 już minęła. Program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 10 dzień stycznia, piątek, jest również serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne sankcje na Iran nakładają Stany Zjednoczone. Uderzą w gospodarkę i kilku wysokich rangą urzędników. Holandia również wskazuje irańską obronę przeciwlotniczą jako potencjalnego sprawcę katastrofy ukraińskiego Boeinga. Wykłady, stoiska i warsztaty czekają na rządnych wiedzy. Rozpoczyna się Noc Biologów. Stany Zjednoczone ogłaszają nowe sankcje wobec Iranu. Wymierzone są w kilka gałęzi irańskiej gospodarki oraz przedstawicieli rządu w Teheranie, zaangażowanych w atak na amerykańskie bazy w Iraku. Szczegóły zna nasz korespondent Marek Wałkuski. Dodatkowe amerykańskie sankcje gospodarcze uderzą w kilka sektorów irańskiej gospodarki, m.in. tekstylny, budowlany, wydobywczy i stalowy. Sankcje są elementem naszych wysiłków zmierzających do zatrzymania działań terrorystycznych irańskiego reżimu, mówił podczas konferencji prasowej w Białym Domu sekretarz handlu USA Steven Mnuchin. Amerykańskie sankcje obejmą także 8 funkcjonariuszy irańskiego aparatu bezpieczeństwa oraz wojskowych. Prowadzili oni działalność terrorystyczną oraz kampanię destabilizacji Bliskiego Wschodu oraz świata, dodał sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział, że celem sankcji jest zmuszenie Iranu do porzucenia programu nuklearnego i zaniechania agresywnych działań. Pompeo powtórzył, że powodem ataku rakietowego na irańskiego generała Kasema Sulejmaniego były informacje wywiadowcze wskazujące na to, że planował atak na amerykańskie obiekty, w tym ambasady USA na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Holandia dołącza do państw, które podejrzewają Iran o zestrzelanie ukraińskiego samolotu. Wcześniej oskarżenia pod adresem Teheranu wysunęły Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania. O swoich podejrzeniach mówił w Brukseli minister spraw zagranicznych Holandii, Stef Blok. Jest bardzo prawdopodobne, że samolot został zestrzelony przez irańskie pociski. Ważne jest, by niezależne śledztwo wykazało dokładnie, co się stało. I oczywiście, w zależności od wyniku śledztwa i reakcji Iranu, zależą nasze dalsze kroki. Ta sprawa jest jednym z tematów trwającego w Brukseli nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych. Ukraiński samolot rozbił się w środę na lotnisku w Teheranie. Zginęło 176 osób. Pierwszy od kilku lat przypadek ptasiej grypy w województwie zachodniopomorskim. Obecność wirusa H5N8 potwierdzono na fermie indyków w Rościnie. Z ponad 22 tysięcy ptaków padło 600 sztuk. Dostęp do fermy zabezpiecza policja. W tej sprawie ma się zebrać specjalny zespół, zapowiada rzeczniczka wojewody Agnieszka Muchla-Łagosz. Na poniedziałek pan wojewoda Tomasz Hinc zwołał posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, na którym wspólnie ze służbami weterynaryjnymi, policją, sanepidem, strażą pożarną, służbami ze starostwa powiatowego zostaną ustalone kolejne działania. Rzeczniczka przypomina hodowcom o środkach ostrożności, które minimalizują ryzyko przeniesienia wirusa ptasiej grypy. Trzeba pamiętać przede wszystkim zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikiego ptactwa, niekarmienie drobiu na zewnątrz budynku, w którym drób jest utrzymywany, i stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego. Ostatni przypadek ptasiej grypy w województwie zachodniopomorskim wykryto u dzikiego ptactwa 4 lata temu. Globalne zmiany środowiska to hasło tegorocznej Nocy Biologów. Dziś w większości miast uniwersyteckich w całym kraju na wydziałach biologii będzie można osobiście przekonać się, jak uratować naszą planetę. Wykłady, stoiska, warsztaty czekają na wszystkich pragnących poszerzyć horyzonty wiedzy. Zaprasza dr Marcin Chrzanowski, koordynator Nocy Biologów na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie inscenizacja dotycząca odpadów i tego, w jaki sposób zaśmiecamy naszą planetę w antropocenie, żebyśmy zobaczyli, co my tej naszej planecie robimy. Będą gejzery z katalazą. Doktorant w Zakładzie Genetyki Bakterii Michał Styczyński. Bakterie są wykorzystywane do oczyszczania w warunkach beztlenowych i tlenowych. To też jest badane i właśnie to jest przykład takiego urządzenia. Anglicy to policzyli, że żeby ktoś chciał zostać naukowcem, to nie wystarczy tylko wiedza, ale bezpośredni kontakt z naukowcem. Biolog profesor Stanisław Czachorowski, Uniwersytet

to, proszę Państwa, Sleep at the Will, Brooks and Dana. Za chwilę pochylimy się nad sypami. Corina, Corina, is it true what they say? Corina, Corina, is it true what they say? That you grow in colder, more and more every day. Well, I left Corina far across the sea. I left Corina way across the sea. She wouldn't write no letters, she wouldn't talk to me. Ha, ha, ha. Corina, Corina, be a pal of mine. Corina, Corina, be a pal of mine. Cause you got me walking just to keep from crying. Corina, Corina, where you been so long? Corina, Corina, where you been so long? Nie chcę Państwa stresować, ale to już prawie 12 minut po 18. No można to w takim razie ująć inaczej. To dopiero, proszę Państwa, 12 minut po 18. Dla jednych źródło robactwa i brzydkich zapachów, dla drugich wybawienie od wędrówek z 10 piętra na parter z workiem pełnym śmieci. Od momentu zmiany przepisów dotyczących segregacji łódzkie spółdzielnie i wspólnoty bardzo poważnie zastanawiają się, co zrobić ze sypami w wieżowcach. Czy przy podziale śmieci na 5 frakcji syp nadal jeszcze może się przydać? Sprawdzała Magdalena Dąbek. Otwieramy sobie takie pomieszczenie sypowe, wchodzimy. Tutaj jest instrukcja obsługi. Dominik Pokorski, spółdzielnia mieszkaniowa imienia Batorego na łódzkim Widzewie. Mamy na przykład odpady typu bio. Naciskamy, na dole przestawia się szuflada, wrzucamy śmieci, zamykamy. I to ląduje do pojemnika brązowego typu bio. Mamy metale i tworzywa sztuczne. Naciskamy. I analogicznie na frakcję pozostałą. Mieszkam w wieżowcu, korzystam. Mamy podział na 3. A jak jest co innego, szkło czy coś, no to po prostu sobie przychodzę tutaj, jak idę na ryneczek, to po kolei do tych można wrzucać. Na wieżowiec to jest za dużo śmieci, a za małe pomieszczenie, żeby to zlatywało. Zapycha się po prostu. Później te siłowniki nie zamykają. Lokatorów wszystko wrzuca. Jak jedna osoba na dole korzysta, to cały pion już nie korzysta, musi czekać. W 2015 i 2016 zainwestowaliśmy w sypy elektroniczne. To pilotażowo było na 8 budynkach 13 sypów, a w pozostałych budynkach, gdzie nadal funkcjonuje u nas jedna rura sypowa, poprosiliśmy ludzi o wrzucanie jedynie odpadów zmieszanych pozostałych. Jest to modułowe urządzenie. Waldemar Kozioł z firmy produkującej elektroniczne sypy. Wystarczy po prostu dołożyć trochę przycisków, przeprogramować system, dostawić pojemniki i to urządzenie będzie działało na 5 frakcji. Na Widzewie tego nie ma, ale mogą być to sypy sterowane i otwierane kartą. Są firmy niemieckie, które mają takie rozwiązania w Kanadzie, Izraelu. Teraz właściwie nie korzysta się, to znaczy nieraz sobie ludzie tam coś postawią, tam po prostu w sypie tylko. Nie słyszę, żeby ktoś wyrzucał te śmieci w sypach. Około 15 lat temu podjęliśmy decyzję o likwidacji sypów. Jan Marek, spółdzielnie mieszkaniowe Retkinia Północ. Rozprzestrzeniały się robaki, przykre zapachy. Warszawy. Zrobiliśmy sondaż wśród mieszkańców i zdecydowana większość wypowiedziała się za likwidacją. Te miejsca posypowe byśmy uporządkowali, tam się znalazły skrzynki na listy, ale dzisiaj modernizacja wind pozwala w tym sypie zrobić dodatkowy przystanek. Możliwość wyjścia z windy na poziom gruntu. Jest to na pewno bardzo korzystne, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, czy osób, które mają na przykład wózki dla dzieci, czy zakupy. Te 8 stopni, które prowadzą na parter, dla niektórych jest nie do pokonania. Prowadziliśmy ankietę na osiedlu, które jeszcze ma sypy, jeszcze ich używa, ma ich dużo. Mieliśmy około 500 wyników. Wyszło, że mieszkańcy, pomimo tego, że są niezadowoleni z tych sypów, tylko 4% jest za likwidacją sypu. Przepisy nas do tego skłaniają, żeby dać ludziom oręże do właściwej segregacji, więc jeżeli jest ta rura, to trzeba z niej korzystać. Najlepsze byłoby stawić na pół piętrach kosze z odpowiednimi kolorami, żeby wrzucać i ktoś, żeby je opróżniał. Co zrobić z sypami? Oto pytała Magdalena Dąbek. Kwadrans po 18. Fly me to the moon. To Willie Nelson. Play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. And in other words, I love you. Życzliwie przypomnę, że pan Darek przy naszym telefonie. 7 trójek na początku. 22. Minut po 18. W każdym powiecie ma powstać poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, czyli w całym kraju powinno ich być ponad 300. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na ten cel rocznie 150 milionów złotych. Nowy, trzypoziomowy system opieki psychiatrycznej ma zacząć funkcjonować od kwietnia. Młodzi pacjenci dziś na taką pomoc czekają miesiącami. Te objawy depresji zaczęły się nasilać w momencie, gdy moja mama trafiła w śmiertelnym stanie do szpitala. Ja wtedy mieszkałam tylko z mamą, bo moi rodzice się rozwiedli i byłam wraz z moimi młodszymi siostrami pod opieką dziadka. Tak naprawdę nikt w domu wtedy nie zauważył, że dzieje się coś niepokojącego, tylko moja nauczycielka od muzyki, która zobaczyła blizny po samookaleczeniach. Dziecko samo zapuka bez rodziców do pana ośrodka, zostanie przyjęte. Oczywiście musimy mieć zgodę opiekuna prawnego. Artur Wiśniewski, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Warszawa-Bielany. Jesteśmy zobowiązani to dziecko zaopatrzyć. Wtedy kontaktujemy się z rodzicem. Przede wszystkim musi podpisać zgodę. Ale nie wypuścicie takiego dziecka. No jeśli widzimy, że jest potrzeba, to na pewno nie. Nowy system opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą oparty jest na takim trójstopniowym poziomie. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Pierwszy poziom do tej pory w Polsce praktycznie nie występował. Budowany będzie na bazie poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych, w których będą zatrudnieni psycholog, dwóch psychoterapeutów i psychoterapeuta środowiskowy. Ta poradnia ma działać na poziomie co najmniej powiatu, obejmować najbliższe otoczenie zamieszkania dziecka i ma na celu rozwiązywanie tych pierwszych problemów zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania. Miesięcznie na działanie tego zespołu będzie przeznaczone blisko 50 tysięcy złotych. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski. Co daje na członka zespołu ponad 11 tysięcy złotych. Jeżeli byśmy sobie rozbili ten koszt na to, ile to będzie stanowiło efektywnie wynagrodzenie, to mówimy o wynagrodzeniu rzędu 7-8 tysięcy złotych, co wydaje się, że jest bardzo godnym wynagrodzeniem jak na pracę o takim profilu. Które dzieci będą kierowane piętro wyżej, czyli na ten drugi? Zadaniem poradni psychologiczno-pedagogicznej jest podejmowanie działań korekcyjnych. Jeżeli pojawią się sygnały, że dziecko wymaga interwencji lekarza psychiatrii, wymaga leczenia farmakologicznego, to z automatu pracownicy tejże poradni kierują na drugi poziom, czyli do poradni zdrowia psychicznego, w której funkcjonuje lekarz. Na poziomie województwa? Już funkcjonują zakontraktowane poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci. No i oczywiście trzeci poziom to są te szpitale psychiatryczne. Czy fakt, że dzieci nie będą trafiać do szpitali, czyli będzie to się odbywać w środowisku, w rodzinie, czy to jest duży plus? Olbrzymi. Leczenie w środowisku jest najbardziej skuteczne. Najlepiej, kiedy tej terapii bierze udział cała rodzina czy opiekun prawny. Ale myśli pan, że te pieniądze, które prezes zaoferował z NFZ-u, że one przyciągną dobrych psychologów? No bo ja tego sobie nie przeliczamy. 7 tysięcy, no to rozumiem, że brutto, tak? No ale w przypadku dzieci i młodzieży taką sesję terapii rodzinnej prowadzi dwoje psychoterapeutów. Taka sesja trwa 2-2,5 godziny. Jak dużo dzieci będzie przychodzić? Tak procentowo mniej więcej do drugiego etapu, czyli do konsultacji już z psychiatrą. 1/3 tych pacjentów, których my mamy, wymaga konsultacji psychiatry. To dużo. Nie zawsze ona kończy się włączeniem chociażby leków czy potrzebą pracy psychiatry. Część finalizujemy na zasadzie wniosków dla terapeutów prowadzących, żeby oni monitorowali, ale nie wymaga stałej opieki u psychiatry. O plany zmian w opiece psychiatrycznej młodych Polaków pytała Ewa Dudzińska. To grupa The Coral. Pan Janusz jeszcze w sprawie Niderlandów. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mieszkam w tym kraju od 30 lat. Od 25 również jestem obywatelem tego kraju, oprócz Polski, więc rozumiem sprawę. Rzecz jest podobna jak z Wielką Brytanią, a właściwie ze Zjednoczonym Królestwem, który często jest nazywany Anglią. Anglia to tylko jedna część tego kraju. Podobnie jest w Holandii. Holandia składa się z 12 prowincji, z czego tylko dwie to są Holandie. Holandia Północna i Holandia Południowa. Tak. A pozostałe prowincje oczywiście nie są Holandią. Argument, że we Francji nazywają ten kraj Pajba, czyli niski kraj. Oczywiście, ale Niderlandy po holendersku czy po niderlandzku to jest Nederland, czyli właśnie niski kraj. Myślę, nie zrobili, nic innego, tylko przetłumaczyli tę nazwę właśnie na francuski. Dosłownie na francuski. Myślę, że nie będzie problemu i nazwa w Polsce po prostu się przyjmie. Pozdrawiam, dziękuję panu za wyjaśnienia. Miłego wieczoru. To będzie, proszę Państwa, ciekawy, jak sądzę, rok w świecie technologii, rok rewolucji. Polska szykuje się do szeregu testów dronów, które mają nas przygotować na ich codzienną obecność nad miastami. No, inne kraje też nie próżnują i Japończycy zamierzają w nadchodzącym roku przetestować latający samochód. Z przodu jest miejsce dla jednej osoby, druga siedzi na podwyższeniu. Mówi Tomohiro Fukozawa, szef SkyDrive. Obecnie trwają prace nad budową tego pojazdu. W Japonii używamy pełnowymiarowego modelu, na którym codziennie przeprowadzamy 10 testów w powietrzu. Jak jest w Polsce? Bo przecież Polska nie odstaje wcale od takich krajów jak Japonia. Polska absolutnie nie odstaje. Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych. Jesteśmy po High Level Conference on Drones w Amsterdamie, gdzie mieliśmy okazję porównać, jak jesteśmy zaawansowani w stosunku do reszty świata i z całą pewnością jako Polska mamy najlepszy na świecie system do zarządzania przestrzenią powietrzną i koncepcję operacyjną, czyli jak tworzyć drogi dla dronów, tak żeby te latające taksówki w przyszłości mogły latać. Pojazd przypomina drona. Zasilanie z akumulatora pozwala na 20-30 minut lotu, czyli lot na dystansie około 20-30 km. Bartolini 8, India, Warszawa Information. Jest to rewolucja, ponieważ bardzo rzadko nam się trafia nowy użytkownik na naszym niebie. Ostatnim takim zjawiskiem były ultralekkie samoloty. Maciej Włodarczyk, szef działu zarządzania operacjami bezzałogowych statków powietrznych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kolejna rzecz, jest to rzeczywiście wykorzystywane na szeroką skalę w miastach i sam ten czynnik, że jest to statek powietrzny bez pilota, bez dowódcy, a może inaczej, ten dowódca znajduje się za systemem sterowania. Pracujemy nad pilotażem rozwiązania do transportu defibrylatorów lub transportu krwi. Czyli to ratownictwo, czyli możemy się spodziewać, że z odsieczą w trudnej sytuacji przybędzie szybciej dron niż zespół, a zespół oczywiście zaraz za nim. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Pocztą Polską, która też wyraziła swoje zainteresowanie rozpatrzeniem tej technologii do poprawy logistyki transportu, przede wszystkim tych drobniejszych przesyłek. W japońskim Urzędzie Lotnictwa Cywilnego staramy się właśnie o pozwolenie na loty. Na razie na naszym terenie, ale gdy zakończymy budowę pojazdu, złożymy też wniosek o zgodę na poruszanie się w całym kraju. Tutaj wyścig jest bardzo intensywny. Jaki kraj jest największą konkurencją dla nas? W Europie na pewno takim krajem jest Szwajcaria, na pewno Stany Zjednoczone i na pewno Chiny. Założenie jest takie, że rok 2020 to będzie rok właśnie pilotaży, testów i projektów demonstracyjnych. Rok 2021, kolejny etap poprawy jakości technologii. 2022 i 2023 mam nadzieję, że to już będzie dużo bardziej namacalne niż teraz. Zapewne duży skok w rozwoju tej technologii nastąpi po wdrożeniu sieci 5G. Dziś trudno sobie wyobrazić możliwości, jakie daje zastosowanie autonomicznych dronów w miastach. Eksperci przewidują, że będzie to zmiana na miarę pojawienia się smartfonów, które umożliwiły powstawanie zupełnie nowych usług, o których wcześniej, jak wiadomo, nawet nie myśleliśmy. Pytał w naszym imieniu Kuba Witkowski. 28 minut po 18. Zapewne rozpoznają Państwo grającego na gitarze. B.B. King. Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you dead, you done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit down mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police comes around, just tell them that the journey's closed. And let the good times roll.

Wiem, że te wydarzenia śledzą państwo z wypiekami na twarzy. Obecnie szósty w kolejce do tronu, czyli rozsądnie rzecz ujmując, cud musiałby się zdarzyć, by na tym tronie zasiadł. Zatem książę Sussex, Harry i jego żona Meghan Markle doszli do wniosku, że skoro na tron szans nie mają, to i obowiązki ich królewskich wysokości ich po prostu nie interesują. O tej sprawie Ernest Zozuń. Coż to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. A, no i kto cysorzem by nie chciał być? No dobrze, może nie cysorzem, ale księciem na przykład? Okazuje się, że jednak można nie chcieć. No tak wynika z zachowania księcia Sussex Harego i jego małżonki Meghan. Po wielu miesiącach przemyśleń i dyskusji postanowi... Naprawdę, teraz wszyscy piszą na komputerze, książęta też. Po wielu miesiącach przemyśleń i dyskusji postanowiliśmy w tym roku zmienić formę funkcjonowania naszej rodziny. Zamierzamy wycofać się z grona starszych członków rodziny królewskiej i podjąć kroki, by stać się niezależnymi finansowo, jednocześnie nadal wspierając jej królewską mość. Takie oświadczenie księcia Harego i jego żony Meghan pojawiło się na książęcym profilu portalu społecznościowego i poszło w świat. On jest wspaniałym chłopakiem, mówi o księciu Harrym wieloletni królewski fotograf Arthur Edwards. Pamiętam, jak uczył się chodzić, jak uczył się jeździć na nartach, jak uczył się skutera i wiele takich rzeczy pamiętam. To były wspaniałe fotografie, ale nie tylko takie fotografie księciu robiono. Gdy był nastolatkiem, obiektyw paparazzi uchwycił go na imprezie przebranego w hitlerowski mundur. Albo gdy podczas innej zakrapianej nocy nagi jedynie rękoma zasłaniał królewskie klejnoty. Wszyscy pamiętają, z czym musiała się mierzyć Diana. Pamiętamy, jak szła na siłownię, a za nią biegło 20 fotografów. I myślę, że można tu porównywać sytuację Meghan właśnie do sytuacji Diany. Oczywiście można powiedzieć, że wychodząc za księcia, Diana i Meghan zdecydowały, że chcą takiego życia, ale proszę pamiętać, jak to tragicznie skończyło się dla Diany. To wielki szok. Brytyjczycy są wstrząśnięci. Królowa jest niezadowolona. Nic nie powiedzieli ani królowej, ani ojcu, ani bratu księciowi Williamowi. Prasa się dowiedziała pierwsza. To nie jest normalne. Dziwne nawet to jest. Też wypominają Brytyjczycy. Życzę im wszystkiego najlepszego, ale to dziwne zachowanie. Mam mieszane uczucia. Oni podważają zaufanie do siebie, bo podejmują taką decyzję, nie konsultując się z nikim. No i mają luksusową willę Frogmore. Brytyjski podatnik pamięta, że zapłacił za ten dom ponad 4 miliony funtów. Przypomina dokładniej sprawę Richard Fitzwilliams, komentator królewskiego życia. Do tego przez lata wydawał na ich bezpieczeństwo, a to jest przecież niezmiernie drogie. No a skoro życie księcia jest takie drogie, to dopiero... Cóż to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. A właśnie. I gdy ją upusz podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Ale można powiedzieć, było, minęło. Bo teraz będzie... Posuń nosie trochę stary. Książę Harry jest drugim członkiem rodziny królewskiej, który rezygnuje z funkcji. Przed nim z funkcji króla, nie tylko księcia, zrezygnował Edward VIII. Skoro mamy już rubrykę z życia wyższych sfer, pozdrowienia dla państwa z Kurzyńskich z Łomży. W rodzinie też, proszę państwa, urodził się dziedzic. 22 minuty do 19. Tu program trzeci. Just be Panie Andrzeju, witam pana. Dobry wieczór, halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry. Ze strony. Panie Kuba, się zastanawiam, jak piesi będą chronieni przed tymi latającymi dronami czy samochodami. Mm-hmm. No kiedyś taki jeden czy drugi po zderzeniu no będą musieli niestety spaść na ziemię. Za przeproszeniem spadnie, tak? Spadnie, tak. Kas to troszeczkę będzie wtedy za mało, a bycie pasażerem takiego latającego samochodu może być pełne wrażeń. To chyba będzie wyzwanie dla ludzi o bardzo mocnych nerwach. Bardzo dobre pytanie. Być może stworzymy specjalne korytarze, a pod tymi korytarzami ruch będzie pieszych zakazany. 7 trójek na początku 22. 20 minut do 19 za chwilę. Trójka na trzecim biegu. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, dobry wieczór. Dziś o samochodzie, na który czeka dużo osób. Już za niedługo na nasze drogi wyjedzie nowy Golf. No a wiadomo, co to Golf. Od ponad 40 lat lokomotywa Volkswagena. Co tam można poprawić? Będzie też o tym, co da nam 5G w samochodach. Na co się to przełoży? I będzie test. Dziś Kia X-Ceed, czyli samochód z przypadku, ale bardzo, bardzo ciekawy i już nagradzany. Start. Nowy Golf. Poprzednia wersja przecież jeszcze nie zdążyła się zestarzeć, a tu już mamy nową. O co chodzi? A chodzi o nowości i o postęp techniczny, mówi Hubert Niedzielski z Volkswagena. W nowym Golfie pojawił się szereg nowych technologii i pod względem technologicznym Golf będzie wyznaczać na pewno trendy w swoim segmencie. Pozostanie królem kompaktów i wierzymy w to, że będzie stanowić nadal o naszej sile, tak jak miało to miejsce przez ostatnie 45 lat, bo to już 45 lat Golf stanowi o sile Volkswagena. Ta ósma generacja wnosi do segmentu kompaktów, jak i do samego Golfa szereg rozwiązań technologicznych, które do tej pory miały zastosowanie w samochodach chociażby marki Volkswagen, które reprezentują znacznie wyższe segmenty. Są też po prostu większymi autami. Dość wymienić system Travel Assist, który wspiera kierowcę, odciąża go i sprawia, że jazda może odbywać się w sposób półautomatyczny, praktycznie w pełnym zakresie prędkości od 0 do 210 km na godzinę. Ale myślę, że to, co zwraca w nowym Golfie najbardziej uwagę, to fakt, że już w podstawowym wariancie mamy szereg rozwiązań takich jak chociażby system Lane Assist, czyli asystent pasa ruchu, system Front Assist. Z zewnątrz można powiedzieć, że te zmiany nie są aż tak daleko posunięte. Z zewnątrz możemy mówić o ewolucji, a wewnątrz samochodu już o rewolucji. Z zewnątrz nowy Golf 8 generacji zwraca uwagę pasem przednim, w którym zmieniono reflektory. Te reflektory już w wariancie podstawowym są reflektorami LED-owymi. Opcjonalnie są dostępne także reflektory matrycowe LED. Zwłaszcza zmiany zaszły wewnątrz samochodu. To widać chociażby też przez pryzmat cyfrowych wskaźników. wskaźniki także dostępne są już w podstawowym wariancie tego modelu. InnoVision Cockpit, czyli całe połączenie cyfrowych wskaźników i wyświetlacza urządzenia infotainment, sprawia, że Golf jest bardziej cyfrowy niż kiedykolwiek. To, przy czym jeszcze warto zatrzymać się przy omawianiu Golfa, to bardzo rozbudowana paleta silnikowa. To zawsze stanowiło sile Golfa. Teraz podstawowa jednostka benzynowa, jednostka TSI, będzie miała moc 90 koni mechanicznych. Pojawiły się także jednostki ETSI, czyli tak zwane miękkie hybrydy. 90-konny silnik to będzie ten podstawowy, najmniejszy, a jak z silnikami mocniejszymi? Na przestrzeni przyszłego roku w gamie Volkswagena Golfa pojawią się także kolejne wersje, wersje specjalne. Między innymi warianty hybrydowe typu plug-in, GTE, który będzie mógł pochwalić się mocą 245 koni. Nie jest tajemnicą, że w naszym portfolio modelowym znajdą się także usportowane wersje GTI, GTD, czy wariant R, który będzie najmocniejszą tak zwaną R-ką w historii Volkswagena, więc myślę, że warto czekać też na te kolejne informacje, które będziemy przedstawiać już na przestrzeni najbliższych miesięcy. Ten wyświetlacz rzeczywiście robi wrażenie. Dużo rzeczy można w tym wyświetlaczu uzyskać i ustawić. Tych analogowych wyświetlaczy już nie będzie, czyli już jesteśmy tak czy siak skazani po prostu na cyfrę. System infotainment nowej generacji to system, który pozwala niższym smartfonie ustawić szereg tych preferencji, które są naszymi preferowanymi ustawieniami w sposób, który jest dla nas najwygodniejszy. Korzystanie z tego systemu jest bardzo intuicyjne. Intuicyjność zawsze była siłą Golfa i wierzymy, że teraz będzie także redefiniowana przez fakt, że Golf staje się jeszcze bardziej cyfrowy. Pierwsze egzemplarze na polskich drogach już w marcu. 5G. Głośno o nowym systemie przekazywania danych. Niektórzy straszą nim, inni już próbują. A jak się 5G przyda kierowcom? O tym można zrobić kilka programów, nie jeden, ale kiedyś trzeba zacząć. Co nam zatem to da? Mówi dziennikarz magazynu Autoświat Tomasz Okurowski. Nasze dzieci podróżujące na tylnej kanapie będą bardzo zadowolone z szybkiego transferu danych, bo to oznacza, że, uwaga, teraz będą trudne słowa, nie będzie lagów w grach. Pewnie dzieci będą doskonale wiedziały, o co chodzi, czyli innymi słowy, nie będzie dużych opóźnień w grach na żywo. No ale to jest rozrywka. Możemy jeszcze oglądać filmy w doskonałej jakości, bo 5G daje dużo, dużo szybszy transfer niż to, co mamy w tej chwili, czyli LTE. Dla kierowcy co to ma oznaczać? Ano przede wszystkim to, że dzięki sieci 5G samochody będą między sobą wzajemnie wymieniać informacje, będą się ostrzegać o różnych dostrzeżonych zagrożeniach na drodze. Teraz bardzo ważne słowo, dostrzeżonych zagrożeniach. Współczesne samochody, które będą podłączone do sieci 5G, będą przekazywać dane z sensorów, które mają na pokładzie. Chodzi zarówno o dane pochodzące z czujników radarowych, jak i dane z kamer. Prosty przykład, który miałem okazję zobaczyć na ulicach Turynu. Auto, które jechało jako pierwsze, monitorowało przestrzeń dookoła. Między innymi przy użyciu takich typowych kamer, z których korzystamy podczas parkowania. Gdy zauważyło zbliżającego się pierwszego do przejścia, przejście, które było dosyć mocno zasłonięte, to wówczas wysyłało ostrzeżenie do samochodów znajdujących się za nim o tym, że istnieje ryzyko wkroczenia pieszego na przejście. Co to oznacza dla kierowcy? Na początek to będzie powiadomienie o ryzyku kolizji z pieszym lub ewentualnie z rowerzystą, czy z jakimkolwiek innym obiektem, który może pojawić się na drodze. A docelowo będzie brane pod uwagę przez systemy wspomagające kierowcę, czyli na przykład auto może zwolnić po to, żeby uniknąć teoretycznie możliwej kolizji. 5G przyda się też do bardzo ciekawego zastosowania. Myślę, że doceni to wielu kierowców na polskich drogach, ale tych jednopasmowych. Otóż, kiedy podróżujemy za długą ciężarówką i mamy bardzo ograniczoną widoczność i nie wiemy, czy możemy pozwolić sobie na bezpieczny manewr wyprzedzenia, czy nie. No, odpowiedź jest prosta, nie wyprzedzamy. A co w sytuacji, gdyby na ekranie naszego samochodu pojawił się obraz z kamery zainstalowanej w ciężarówce i wtedy widzimy dokładnie, co znajduje się przed ciężarówką. Takie testy, w Turynie prowadzi m.in. koncern FCA, wystarczy włączyć kierunkowskaz i natychmiast następuje połączenie między dwoma samochodami. Pośrednikiem jest specjalne centrum. Dzięki sieci 5G transmisja obrazu odbywa się praktycznie błyskawicznie, więc wiemy, co znajduje się przed ciężarówką i wiemy, czy możemy bezpiecznie wyprzedzać. Takich historii mogę opowiadać jeszcze bardzo, bardzo dużo. Wszystko sprowadza się do tego. Samochody będą nas informować o tym, co się czai za rogiem. Samochody będą nas informować o tym, co za chwilę może nas napotkać po drodze, na przykład jeżeli chodzi o jakiekolwiek zwężenia, czy wszelkiego rodzaju remonty, czy nawet końcówkę, dokładnie wskazaną lokalizację korka. Bomba, pomysł z tą kamerą przed ciężarówką, a przecież to tylko jeden z przykładów. Nasz test. dziś w teście najnowszy model Kia, model X-Seat, czyli uterenowiony, podwyższony Seat. Samochód roku w Polsce, a więc nietuzinkowy. W końcu nie każdy samochód zostaje samochodem roku. Jest Seat, jest bardziej zbliżony do kombi ProSeat, no i doczekaliśmy się X-Seata. Powiedziałem wcześniej, że to uterenowiony Seat, ale to nie do końca prawda. X-Seat dostał zupełnie nowe nadwozie. W zasadzie wszystko zostało zaprojektowane od podstaw i w efekcie crossover jest nie tylko wyższy, ale też dłuższy i szerszy od Seata. Miejsca dla pasażerów zostało w zasadzie tyle samo, ale powiększył się bagażnik, który nie jest mały, ma 426 litrów. Jeżeli chodzi o silniki, no to jest w czym wybierać. Podstawową, bazową jednostką jest trzycylindrowy silnik o pojemności 1 litra. Zapewne po to jest, żeby był, bo raczej nie będzie najpopularniejszym wyborem. Stawiać się będzie zapewne na ten o pojemności litra i 0,4, turbo doładowany motor benzynowy o mocy 140 koni mechanicznych oraz topowy o pojemności litra i 0,6 TGDI, generujący aż 204 konie. No to już jest coś. W środku wielkich zmian nie ma. Jest nowy, większy ekran systemu rozrywki informacji, wygodny, przejrzysty, z dzielonym ekranem i tak dalej, i tak dalej, choć w tym roku ma pojawić się znacznie bardziej rozbudowana wersja systemu info. Warto o nim poczytać i zastanowić, czy warto z kolei poczekać. Wirtualne zegary, ogrzewana kierownica, funkcja auto hold, czyli funkcja, która pozwala stać samochodowi na światłach bez trzymania nogi na hamulcu. Zawieszenie też pewnie większości przypadnie do gustu, bo w prawie wszystkie strony jest wyważone. Ha, z reguły zaczynamy od tego, jak samochód wygląda, no a teraz kończymy, bo proszę znaleźć kogoś, komu ten samochód się nie podoba. Kia nie planowała tego modelu, sama o tym mówiła, ale wyszedł jej tak jakoś przy okazji i wyszedł naprawdę fajny samochód. 204 konie w tej topowej wersji robią swoje. W środku jest cicho, zastrzeżenia mam do skrzyni biegów, bo turbodziura jest zauważalna i przeszkadza. Można by to poprawić, no chyba że jedzie się w trybie sport, wtedy jest lepiej, ale wtedy również samochód znacznie więcej pali. Więcej od tego niż podają w tabelkach, więc jeżeli ktoś spodziewa się, że X-Seat będzie palił od 6,5 do 7 litrów w cyklu mieszanym, to się zdziwi. Będzie palił z tym silnikiem na dodatek pod 10 litrów w mieście. System utrzymywania samochodu między liniami działa tak, że zaufania do niego nie nabrałem, bo w tym przypadku przecież wystarczy, że nie zadziała raz. I po sprawie. Pewnie będzie jeszcze poprawiany. W tej klasie wybór samochodów jest coraz większy i jest w czym wybierać. Ale X-Seat jest uniwersalny, ładny, nowoczesny, no i to wszystko fajne. Zapraszam na Facebooka na trzecim biegu. Tam są do Państwa dyspozycji informacje ze świata motoryzacji, konkursy, zdjęcia nowości, będą też relacje na żywo i ciekawostki. Pokrowiec od kontrabasu, co ma wspólnego z motoryzacją, proszę zajrzeć. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień o podobnej porze. 8 minut pozostało nam do 19. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Proszę na siebie uważać, tak aby przypadkiem się na przykład nie przeziębić. Po 19 Marek Niedźwiecki i lista przebojów programu trzeciego. Do usłyszenia.